świąteczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zaatakowali policjantów, dziś usłyszą zarzuty. Pseudokibice z Zabrza odpowiedzą m.in. za czynną napaść na funkcjonariuszy. Ospa wietrzna atakuje, tak wielu zachorowań nie było od kilkunastu lat. Radomska policja będzie wysyłała SMS-y do kierowców. Będziemy informować o takich najważniejszych rzeczach. Gdyby był karambol, jakiś ciężki wypadek, że jest duży objazd, że coś się dzieje. Jeszcze dziś pseudokibice z Zabrza usłyszą prokuratorskie zarzuty. Wczoraj zaatakowali policjantów ochraniających budynek Domu Muzyki i Tańca. Pięciu funkcjonariuszy zostało rannych. Łukasz Kałuża. Przed Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu doszło do próby zakłócenia gali laurów kompetencji i umiejętności. Na gali miał się pojawić prezydent Bronisław Komorowski. Protestujący obrzucili budynek środkami pirotechnicznymi. Policjanci zostali zaatakowani niebezpiecznymi przedmiotami. W ich stronę poleciały petardy hukowe, race, butelki, a także kostki brukowe i kamienie. Pięciu funkcjonariuszy zostało rannych. Czterech z nich jest poparzonych racami. Jeden ma złamaną nogę. Zatrzymano dziewięć osób, w tym dwie nieletnie. Wszyscy byli pijani. O zarzutach, jakie zostaną postawione pseudokibicom, mówi Trójce Tomasz Gogolin ze śląskiej policji. Pięciu z nich odpowie za czynną napaść na policjantów, dwóch za znieważenie funkcjonariuszy i dwóch za zniszczenie mienia. W jednym wypadku był to radiowóz policyjny, a w jednym wypadku prywatny samochód. Cały czas trwa identyfikacja kolejnych pseudokibiców, którzy brali udział w starciu z policją i niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Główny inspektorat sanitarny alarmuje. Ospa wietrzna atakuje. W ubiegłym roku liczba zachorowań w Polsce przekroczyła 220 tysięcy. To rekord nienotowany od kilkunastu lat. I ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę, przyznaje rzecznik GIS Jan Bondar. Często jest tak przy tego typu chorobach, że następują tak zwane epidemie wyrównawcze, czyli w danym roczniku czy w danej populacji jest dużo osób, które jeszcze nie przeszły tej choroby i później są takie wzrosty. Przeciwko ospie wietrznej można się zaszczepić, ale te szczepionki nie są finansowane ze środków publicznych. Każdy rodzic może w uzgodnieniu z lekarzem pediatrą taką decyzję podjąć. Szczepienia takie finansowane, za które płaci państwo, są jedynie dla pewnych grup dzieci, takich jak dzieci chore onkologicznie, dzieci przed przeszczepami, w trakcie leczenia immunosupresyjnego. Koszt takiej szczepionki to około 200 zł. Zwykle ospa wietrzna u dzieci ma łagodny przebieg. Wirus ospy jest przenoszony drogą kropelkową albo przez wiatr na odległość kilkudziesięciu metrów. Będzie szybko, sprawnie i bezpiecznie. Informacje będą dotyczyły wypadków, zablokowanych dróg czy objazdów. Radomska policja jako pierwsza w kraju zamierza ostrzegać kierowców SMS-ami przed zagrożeniem na drodze. Wystarczą darmowa aplikacja i smartfony. W Radomiu z systemu korzystają już strażnicy miejscy i drogowcy. Każdy, kto pobrał darmowy program, otrzymuje wiadomości o utrudnieniach czy spodziewanej gołoledzi. Teraz, jak mówi Kamila Adamska z Komendy Miejskiej, z dobrodziejstwa takiego sposobu komunikacji będzie korzystać także policja. Będziemy informować o takich najważniejszych rzeczach. Gdyby był karambol, jakiś ciężki wypadek, że jest duży objazd, że coś się dzieje, to wtedy... Ten system pozwala nam na takie dotarcie z takimi rzeczami, jak na przykład będziemy coś nagrywać, jakieś instruktażowo-profilaktyczne filmy, jakieś działania będziemy chcieli robić z młodzieżą, to wtedy przez ten system ich zaprosimy. Pierwsze informacje od policjantów mają się pojawić w ciągu najbliższego tygodnia. Z Radomia Anna Orzeł. I u nas jeszcze sport. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec awansowały do finału sprintu drużynowego techniką dowolną w zawodach narciarskiego Pucharu Świata rozgrywanego w Estonii. Polki wygrały swój wyścig półfinałowy. Decydujący wyścig rozpocznie się za niespełna godzinę. Niewielki spadek Jerzego Janowicza w najnowszym rankingu tenisistów ATP. Polak zajmuje 44. miejsce. To oznacza, że spadł o dwie pozycje. W pierwszej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Liderem jest Serb Novak Djokovic. Drugie miejsce zajmuje Szwajcar Roger Federer. A trzecie Hiszpan Rafael Nadal. Łukasz Kubot sklasyfikowany jest na 162. pozycji, a Michał Przysiężny na 170. I w jednym i w drugim przypadku bez zmian. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś w północno-zachodniej części kraju, poza tym pochmurno na południowym wschodzie, także deszczowo. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Na terenie przeważającym naszego kraju dzisiaj maksymalnie 3 stopnie powyżej zera. Nieco cieplej jest na zachodzie, tam do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Pyszny weekend dla wszystkich domowników. W sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Warzywa na patelnię Hortex 2,99 i karma dla psów Chappi 27,99. Wszystko, co kochasz. Kaufland. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Psst, wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat zwariował. Słowem 2013 roku było selfie. I chociaż minęło już sporo czasu, selfie nadal jest popularne. Ponieważ w sieci cały czas wszystko się zmienia, pojawiają się coraz to nowe mody na urozmaicenie zdjęć robionych z ręki. I tak, mieliśmy już na przykład zdjęcie tuż po przebudzeniu, selfie z głupią miną, żeby wydawać się brzydszym niż w rzeczywistości, selfie bez makijażu, selfie ze zwierzęciem. Na początku zeszłego roku popularne było bikini bridge, czyli zdjęcie zrobione tak, żeby było widać przerwę między majtkami a ciałem. Oczywiście, żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć płaski brzuch i wystające kości biodrowe. W robieniu selfie przodują kobiety. Mężczyźni są mniej chętni do pokazywania się w sieci. Jednak nie wszyscy. Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio przebadali grupę 800 mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat. Badania wykazały, że ci panowie, którzy lubią chwalić się swoimi zdjęciami w internecie, mają większą skłonność do patologicznych zachowań niż ci, którzy tego nie robią. Jako skrajny przykład można podać brytyjskiego nastolatka, który przez 10 godzin zrobił sobie ponad 200 zdjęć, aby wybrać z nich jedno, które mógłby zamieścić na portalu społecznościowym. Kiedy doszedł do wniosku, że na żadnym nie wyszedł wystarczająco ładnie, postanowił popełnić samobójstwo. Uratowała go matka. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, kiedy sztuczna inteligencja przejmie większość wykonywanych przez nas zadań. Pewien ludzki inżynier obsługujący superinteligentny komputer zadał pytanie temuż komputerowi, co jeszcze należałoby ze świata usunąć, żeby był on lepszym miejscem, na co komputer znalazł dość szybko odpowiedź. Ludzi, po czym wykonał. Sprawdzimy też, jak zrobić dziecku niezapomniane urodziny, a także porozmawiamy o tym, czym trują się młodzi ludzie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Wśród młodych ludzi bardzo duża jest popularność różnego rodzaju miksów, tabletek dostępnych w aptekach, często bez recepty. Świat zwariował, Gabriela Darmetko, zapraszam. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. kids when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Zdrowie mamy tylko jedno, jednak ci, którzy szczęśliwie nie mają z nim problemów, często go nie szanują. Kiedy jest się młodym i zdrowym, istnieje przekonanie, że tak będzie zawsze. Niektórzy więc beztrosko eksperymentują z różnego rodzaju używkami. Dzisiejszy świat oferuje bardzo dużo substancji, którymi możemy się odurzyć. Studenci, a także nastolatki łykają, wąchają i palą różne rzeczy, nie mając pojęcia o ich składzie, a także o tym, jakie konsekwencje mogą wywołać. Psychoterapeutka dr Agnieszka Bratkiewicz, która w tym tygodniu prowadziła wykład o używkach w ramach strefy rodzica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, mówi, że młodzi nie mają żadnych oporów w sięganiu po różnego rodzaju substancje. Wśród młodych ludzi no to bardzo duża jest popularność różnego rodzaju miksów, tabletek dostępnych w aptekach, często bez recepty. Te leki, najczęściej są to leki na katar, na kaszel tak zwane, zawierają różne substancje, które no, przy zażyciu jednej tabletki tabletki dwóch, no niewątpliwie nie dają efektu psychoaktywnego. Natomiast już przy zażyciu kilkunastu, trzydziestu, czy też przy odpowiednim przetworzeniu, no niestety ten efekt jak najbardziej dają. Te substancje często mają bardzo silne efekty działania. Jeśli dodatkowo chodzi jeszcze o te substancje, które są uzyskiwane z leków, czy z różnego rodzaju takich mieszanek dopalaczowych, bo to też jest nowum, że gdzieś tam różnego rodzaju takie substancje dopalaczowe no, zniknęły z przestrzeni publicznej, ale wkroczyły do szarej strefy i tam są pod różną postacią dostępne. No to problem polega na tym, że często są to substancje na tyle nieznane naukowcom i badaczom, że po prostu ich efekty są trudne do przewidzenia. Lekarze po prostu nie wiedzą, jak radzić sobie na przykład z efektami przedawkowania. Jedyne możliwe leczenie to jest leczenie objawowe. Więc oczywiście jest różnego rodzaju ryzyko i zagrożenie, począwszy od takich skutków bezpośrednich, po takie skutki odroczone, które dotyczą po prostu zależności różnego rodzaju. A skąd się w młodych ludziach bierze potrzeba takiego brania różnych dopalaczy i innych używek? No, można powiedzieć, że gdzieś tam jest to potrzeba w dużym stopniu uwarunkowana rozwojowo, tak? Spróbować czegoś nowego, poszerzyć możliwość swoich doświadczeń. Więc no na pewno częściowo z takich względów, a to, co akurat jest popularne, no to też kwestia jakichś tam sezonowych mód, tak bym powiedziała. Czy zażywają tylko dzieci tak zwane z problemami trudne? Nie, absolutnie nie, tak? Jakby są różne mechanizmy zażywania substancji, można zażywać po to, żeby dostarczyć sobie więcej bodźców, więcej doznań, podwyższyć sobie stymulację. Można zażywać też po to, żeby zmniejszyć jakiś poziom napięcia neurotyczny, no pewnie tutaj. To jest ta kategoria, którą nazywamy tak zwane osoby z problemami, które zażywają, żeby się poczuć lepiej. Ale ze względu na to, że te substancje różnie oddziałują, to rzekłabym tak, dzieci to zażywają, czy młodzi ludzie, bo to jest przyjemne, bo to daje przyjemność, więc no jakby tutaj odpowiada na podstawową potrzebę gatunkową. Łukasz ma 24 lata, studiuje na Politechnice, dodatkowo pracuje. Natomiast weekendy spędza na imprezach. Żeby mieć siłę i móc dłużej się bawić, czasami sięga po narkotyki. I nie jest wyjątkiem. Na prośbę Łukasza zmieniliśmy mu głos. To od poniedziałku do piątku studia, praca, natomiast jak jest weekend, no to wiadomo, no każdy lubi się zabawić. No oczywiście jak to w piątek alkohol, w sobotę nieraz też zdarzy się drugi dzień polecieć. Zdarza się, że też wchodzą w grę twardsze używki. No konkretnie chodzi mi o kokainę, no bo żadnych tam mefedronów, amfetaminy to w życiu nie brałem, bo jest to tak zwane gówno, no. To jest coś, co ludzi bardzo odmurza i potem widzimy, jak idzie grupka chuliganów, czy nie chcę mówić kibiców, no bo kibice, no wiadomo, to bardziej są kibole, którzy idą w grupce 10 osób, 12, nawąchają się jakiegoś właśnie takiego mefedronu czy amfetaminy i idą, no i rozpieprzają miasto, no. Im się rozpieprzy mózg, a oni miasto rozpieprzają. A kokaina co ma w sobie takiego, że właśnie jest lepsza od tych innych substancji? Znaczy kokaina jest w jakimś tam stopniu naturalna, prawda? No bo ona pochodzi z liści koki i jest potem przetwarzana chemicznie, natomiast no, jest to na jakiejś bazie naturalnej. Nie to co dopalacze, czy amfetamina, czy jakieś inne związki chemiczne, które po prostu mają w głowie namieszać. A kiedy pierwszy raz spróbowałeś kokainę? 3 lata temu. A w sumie po co to się bierze? No żeby bawić się do białego rana tak naprawdę, no bo na samym alkoholu równie dobra jest zabawa, tylko wiadomo, no, w pewnym momencie, jeżeli wypijemy jakąś tam dawkę, no to no, chce nam się spać, czy no padamy z sił, natomiast kokaina daje taką dawkę energii do zabawy do białego rana, że tak powiem. A jak kończy się impreza, no to wiadomo, później jest niedziela i w niedzielę jak? Zdychasz, czy jesteś pełen energii i masz jeszcze tam czas na coś innego? Zdycham, ale powiedzmy po alkoholu, na pewno nie jest to po kokainie, no bo zdarzyło mi się też no, jakiegoś tam dnia, powiedzmy samą kokainę tak dla rozluźnienia wciągnąć, no i było okej, nic następnego dnia się nie działo, tak naprawdę też czułem się normalnie, natomiast no jeżeli pije się alkohol w dużej ilości, to tego coś się wciągnie, no to następnego dnia wiadomo, no źle się czuję, ale to jest tylko i wyłącznie tego kwestią, że alkohol z ciebie schodzi, no i kac. Nie boisz się, że się uzależnisz od kokainy? Pierwszy raz kokainy spróbowałem 3 lata temu, na początku studiów. Tak naprawdę teraz nie ma czegoś takiego, że co weekend muszę walnąć ścieżkę, albo co miesiąc muszę walnąć ścieżkę, tylko to jest tak naprawdę spontan. No. Mam ochotę, jest jakaś fajna impreza, gdzie chciałbym się pobawić do białego rana, jak na przykład Sylwester, no to wtedy tak. Natomiast na co dzień, czy co weekend, czy co miesiąc nie ma takiego obowiązku. A dużo ludzi, dużo studentów z tego korzysta? Są studenci, którzy no, nie korzystają z żadnych używek. Ja w żadnym stopniu no, nie gardzę nimi, czy nie wiem jak tego nazwać. To jest wiadomo. No, jedni chcą się bawić, jedni nie piją alkoholu w ogóle, drudzy piją alkohol w dużych ilościach. Jedni palą marihuanę, inni nie palą marihuany, jedni walą kokainę, inni nie. No wiadomo, no każdy jest inny. Natomiast no, w jakiejś tam mojej grupie znajomych na studiach no, jest tak, że no, lubimy się zabawić na podobnym poziomie i tak jak mówię, no nie jest to co tydzień, nie jest to codziennie, raz na jakiś czas. Okazyjnie. A czy przed sesją się bierze jakieś jeszcze dopalacze, żeby łatwiej było się tego nauczyć i zdać? Ja słyszałem o tym, że niektórzy na amfetaminie się uczą. No tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie amfetamina czy mefedron, bo mefedron, nie wiem czy wiesz, czy kiedyś był dopalacz. Mefedron był dopalaczem, który był legalny, można było go dostać bez problemu i tak naprawdę nie było za to żadnej odpowiedzialności karnej. No teraz od kiedy weszło, że tak powiem, zamknięcie dopalaczy, no i tak naprawdę coraz więcej osób, może nie tyle dealerów, co tych osób, co tworzą narkotyki, kombinują, zmieniają jakiś tam jeden składnik, żeby miał po prostu inną strukturę chemiczną, żeby to już było legalne. A jak jest z marihuaną? W ogóle to jest uważane za narkotyk, czy nie? Przez ludzi, przez większość ludzi niestety tak, natomiast marihuana no, jest w 100% tak naprawdę naturalna. Teraz tak naprawdę przez to, że w Polsce jest nielegalna, no nie jest naturalna, no bo ludzie chcą jak najszybciej zarobić, a przez to, że jest to nielegalne, no to muszą jakoś się ukrywać, no i zazwyczaj są to jakieś chemicznie nawożone rośliny, no bo marihuana to jest po prostu konopia indyjska, z której zbiera się owoce, je się suszy i je się pali. A jak jest z paleniem u ciebie? Dużo palisz? Paliłem już od drugiej klasy liceum, paliłem dzień w dzień, dosłownie dzień w dzień przez 5 czy 6 lat. No i od jakiegoś pół roku nie palę w ogóle lub palę bardzo, bardzo rzadko. Z wypowiedzi Łukasza można wywnioskować, że narkotyki dzielą się na te dobre i na te złe. A co więcej, palenie marihuany nie ma żadnych zgubnych skutków. Takie są indywidualne odczucia naszego bohatera. Jednak inne zdanie na ten temat ma terapeuta Tomasz Harasimowicz, który na co dzień pracuje z uzależnioną młodzieżą. Nie da się dzielić i ludzie mają bardzo często tendencję, żeby dzielić, żeby usprawiedliwiać swoje wybory, żeby to tak nazwać. Narkotyki nie są substancjami prozdrowotnymi i tutaj ta gradacja, co jest bardziej niebezpieczne, co nie, trochę nie ma sensu. Są szkodliwe, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale zaraz się podniosą głosy, że alkohol też jest szkodliwy. Oczywiście tak. Alkohol się trochę inaczej metabolizuje, nienadużyty, się szybko wydala z organizmu. Narkotyki jednak działają trochę inaczej. Ja nie chcę absolutnie demonizować narkotyków, ale nie można odpowiedzialnie powiedzieć, że są to substancje nieszkodliwe. Też padały takie argumenty, że niektóre są całkiem naturalne, typu marihuana i w ogóle niektórzy nie uważają marihuany za narkotyk. Czy to też tak można mówić o tym, że to nie jest narkotyk, tylko coś zupełnie naturalnego? Ale kokaina też jest naturalna, opiaty też są naturalne. Wszystkie z wyłączeniem syntetyków są to narkotyki naturalne, więc taki podział też czemuś służy, żeby po raz kolejny mieć argument na rzecz. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce być konsumentem narkotyków, nie musi tego mitologizować. Bierze na siebie odpowiedzialność za własne zdrowie i bierze na siebie odpowiedzialność za łamanie prawa, które w naszym kraju obowiązuje w takiej formule, w jakiej obowiązuje. Narkotyki w Polsce są nielegalne i posiadanie narkotyków jest ścigane przez prawo, przyjmowanie narkotyków nie jest ścigane. Kiedy młody człowiek zostanie złapany przez policję z narkotykami, najczęściej dostaje wyrok w zawieszeniu. Jednak jeśli zdarzy mu się to po raz kolejny, pójdzie od razu do więzienia, bo w świetle prawa jest już recydywistą. I nie pomoże mu fakt, że jest świetnym studentem, pracownikiem, kochającym synem itd. Prawo jest w tym wypadku bezwzględne. A ci, którzy eksperymentują z różnego rodzaju substancjami, oprócz więzienia mogą trafić też na odwyk. Bardzo mało trafia obecnie konsumentów heroiny, bo ich jest zdecydowanie mniej. Głównie to są konsumenci marihuany, żeby było jasne, dopalaczy, konsumenci, którzy przyjęli, że branie tych substancji, które oni uważają za nieszkodliwe, im nie zaszkodzi. No z jakiegoś powodu potem się lokalizują w placówkach uzależnień. Nie można przyjąć, sięgając po narkotyk, że ja na pewno nie będę osobą, która sobie z tym może nie poradzić. Każdy z nas ma indywidualną konstrukcję, indywidualną odporność. Narkotyki są niebezpieczne. O tym, jak niebezpieczne są narkotyki, przekonali się ci, którzy zażyli tak zwanego krokodyla, czyli pochodzącą z Rosji dezomorfinę. Po jej zażyciu ciało zaczyna dosłownie gnić. Nieważne, czy łyka się tabletki, coś wciąga, pali czy wstrzykuje. Przyjęcie każdej z tych substancji odbija się na naszym zdrowiu.

fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knee. Alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over, they're dying. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Save me now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Urodziny to dla dzieci szczególny dzień i zazwyczaj chcą go obchodzić w wyjątkowy sposób. Dzisiaj możliwości organizacji urodzin dla najmłodszych jest całe mnóstwo. Przyjęcia mogą odbywać się w dowolnie wybranym miejscu, a ich organizacją zajmują się profesjonaliści. Na rynku jest coraz więcej firm, które oferują organizację urodzin dla najmłodszych. Jak mogą wyglądać takie urodziny? Mówi Anna Kozłowska, która pracuje w jednej z firm organizujących imprezy dla dzieci. Tak naprawdę możemy zrobić wszystko. Począwszy od znalezienia jakiejś fajnej lokalizacji typu chociażby jakiś pałacyk w Wilanowie. To jest hit, bo to są fajne miejsca do dekoracji. Przez właśnie dekoracje plus występy, pokazy. Można zaproponować bardzo fajne show w postaci jakichś pokazów bańkowych, spotkań z gwiazdami. To wszystko zależy tak naprawdę od tematu, jaki sobie wybiera rodzic. A na przykład spotkania z gwiazdami, to wybiera się jakiegoś tam idola swojego dziecka i po prostu ta gwiazda przychodzi i się z tymi dziećmi bawi? Jak to wygląda? Wszystko zależy od tematu. Jeżeli tematem jest na przykład mała miss. Byłam na takiej imprezie, gdzie rzeczywiście została zaproszona dziewczyna, która występowała w Top Model, no i była hitem po prostu tej imprezy, bo rzeczywiście udzielała wskazówek, były pokazy mody, ona pokazywała jak chodzić, stylizowała te dziewczyny i był szał po prostu. A na przykład jakieś pomysły dla chłopców, co chłopcy mogliby robić takiego, żeby byli zadowoleni? Żeby byli zadowoleni, Stadion Narodowy, absolutny hit dla chłopaków, bo po prostu rozgrywają sobie tam mecz, czują się jak prawdziwe gwiazdy, wchodzą do szatni, mają swoje koszulki, robią swoje koszulki, także to jest hit dla chłopaków. I to są takie urodziny z górnej półki, a takie średnie, jak rodzice organizują dla swoich dzieci, to jak to wygląda? Średnio to wygląda tak, że zgłasza się rodzic, który szuka jakiegoś pomysłu na urodzinę, dostaje taką listę z tematami, decyduje się na wybrany temat. Bardzo często ma już jakieś swoje miejsce typu mieszkanie. Teraz tak naprawdę to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo dzieciaki też mogą się zaaklimatyzować i zaprzyjaźnić, zobaczyć też w jakim środowisku żyje dane dziecko. I po prostu tam odbywają się animacje, które prowadzi animator, zabawy z chustą animacyjną, z tunelem, zabawy twórcze, zabawy ruchowe. A to dla dzieci w jakim wieku jest? Tak naprawdę sugerowany wiek to od 2 do kilkunastu lat, ale takich kilkunastu, 12 maksymalnie. A te tematy, jakie to są tematy najczęściej? Hitem swego czasu była Violetta i wszystkie nowoczesne disneyowskie seriale. Teraz wracamy do takich starszych tematów typu Na dworze króla Artura, Kucyki, Pony, Olimpiada sportowa, takie bardziej neutralne tematy, które można dopasować i do chłopaków, i do dziewczyn. A jak to jest z tymi dziećmi małymi, bo podobno teraz wszystkie dzieci siedzą w smartfonach i nic innego ich nie interesuje, jak się im zabierze smartfona na 20 minut, to już są złe. da się je zainteresować na dłużej niż te 20 minut? Wydaje mi się, że to jest mit z tymi smartfonami, bo na imprezach urodzinowych, które organizowałam, nie zdarzyło mi się, żeby spotkać dziecko ze smartfonem czy z tabletem. Dzieci uczestniczą w zabawie. To są bardziej dzieci, które nie chcą puścić rodziców, niż nie chcą puścić smartfona. A taka impreza, która ci utkwiła w pamięci? Największa taka impreza, dość zwariowana, gdzie dużo przygotowań. Impreza trwała w sumie krótko. To była impreza w Konstancinie, w pałacyku. Tematem były księżniczki, były same dziewczyny, maleńkie, 3-4 lata. Wszyscy się poprzebierali w stroje królewskie, była piękna dekoracja. No i tam był szał po prostu, ponieważ dzieciaki chyba pierwszy raz znalazły się na takiej imprezie, gdzie rzeczywiście była trochę samowolka, ponieważ na urodzinach z animatorami z reguły jest tak, że to nie jest pod konkretny scenariusz, tylko po prostu animator sugeruje dzieciakom, w co może się bawić, i dzieciaki tam dały czadu, naprawdę. Jak zobaczyły różne materiały plastyczne, wszystko latało, ale każde dziecko wyszło z gigantycznym uśmiechem na twarzy. A ile trzeba wydać na taką imprezę na średnim poziomie, powiedzmy? To też zależy od tego, ile jest dzieci, bo to tak około 20 dzieci to jest tak średnio w granicach 600 zł. Świat zwariował. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim, takim pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki wirażów, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wirażów, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki wirażów, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. A teraz mała zagadka. Ciekawe, czy potrafią Państwo odgadnąć, kto to mówi. Cholera jasna, wolni stąd jeden z drugim. Będzie mi do kłaki rozkłócał. Panie, to nie jest salon damsko-męski, tu jest kiosk ruchu. Ja tu mięso mam. Tekst znany, jednak tym razem nie wypowiedział go człowiek. Tak mówi maszyna, która potrafi się też przedstawić. Nazywam się Robotespian i jestem robotem. Robotem, który lubi naukę i sztukę. Sztukę i naukę. Cenię Szekspira na równi z Kopernikiem, Mickiewiczem czy Lemem. Dlatego też myślę, że jestem we właściwym miejscu. Oto jeden z przykładów sztucznej inteligencji. I chociaż robotów nie spotykamy na co dzień, to każdy z nas w jakimś stopniu codziennie korzysta ze sztucznej inteligencji. Na przykład, kiedy wyszukujemy jakieś hasła w internecie. Jednak określenie sztuczna inteligencja kojarzy się raczej z filmami science fiction niż z naszym codziennym życiem. A tymczasem w coraz szerszym zakresie korzystamy z możliwości, jakie posiadają współczesne maszyny. A te rozwijają się w zaskakującym tempie. Ich rozwój stawia pytania nie tylko natury technicznej, ale także moralnej i etycznej. Jak będzie wyglądał świat, kiedy maszyny będą mogły same podejmować decyzje? Znany fizyk, profesor Hawking, przestrzegał ostatnio, że jeśli komputery uzyskają własną świadomość, czeka nas zagłada cywilizacji. Powiedział, że gdy stworzymy sztuczną inteligencję, zacznie się ona rozwijać sama i to w coraz większym tempie. Tymczasem ludzie ograniczeni powolnością ewolucji nie będą mogli z nią konkurować i zostaną zastąpieni. Taką apokaliptyczną wizję przyszłości ma profesor Hawking. Czy rzeczywiście tak może być? Zapytałam o to doktora Łukasza Badowskiego z Centrum Nauki Kopernik. Są rozmaite apokaliptyczne wizje, od filmów w rodzaju Terminatora po książki science fiction. Zdaje się, najpiękniejszą wizję zaproponował kiedyś swego czasu chyba Stanisław Lem w opowiadaniu Babcia Robot przy kominku, gdzie właśnie historyjka jest opowiadana o tym, jak to pewien ludzki inżynier obsługujący superinteligentny komputer zadał pytanie temuż komputerowi, co jeszcze należałoby ze świata usunąć, żeby był on lepszym miejscem, na co komputer znalazł dość szybko odpowiedź. Ludzi, po czym wykonał zadanie. Okej, to są albo pół żartem, pół serio opowiadane historie, albo jakieś takie horrory. Natomiast rzeczywiście jest tak, że oczywiście są czynności, które wykonuje człowiek, a które maszyna zrobi lepiej. Na początku mieliśmy problem w pewnym sensie takich laddystów XX, XXI wieku, ponieważ, przypominam, w XIX wieku maszyny parowe wyparły pracę mechaniczną wykonywaną przez ludzi, przez konie. Pod koniec XX, na przełomie XX, XXI wiek, maszyny zaczęły wypierać ludzi z takiej żmudnej, aczkolwiek nieszczególnie inteligentnej pracy związanej z przesyłaniem dokumentów, komunikacją, w tej chwili nawet z taką nieprzyjemną pracą w postaci kontaktu z klientem, zwłaszcza klientem roszczeniowym. Nic dziwnego, że jedną z pierwszych instytucji publicznych, która zaimplementowała coś w rodzaju sztucznej inteligencji odpowiadającej na pytania klientów, był ZUS. Witaj. Mam na imię Krzysztof i jestem wirtualnym doradcą ZUS. Dla ułatwienia wyświetliłem listę zagadnień, o których możemy porozmawiać. Coraz inteligentniejsze systemy będą chciały za człowieka myśleć. Cały czas mamy ten problem, że człowiek jest w stanie przyjąć bardzo ograniczoną ilość informacji. Tylko i wyłącznie pewną ilość bodźców przez pewien określony czas. Najszybsze, co człowiek może zrobić, to czytać. Człowiek jest mało spostrzegawczy, mało inteligentny. Systemy komputerowe mogą to zrobić lepiej na ogromną skalę. Na przykład szpiegować wszystkich ludzi w danym kraju. Obsłużyć wszystkie kamery telewizji przemysłowej i telewizji bezpieczeństwa w całym mieście. Skojarzyć ze sobą fakty, że ten sam człowiek kilkanaście minut wcześniej pojawił się w innym miejscu, wysiadł na innej stacji metra, coś zrobił. Systemy komputerowe całkiem dobrze radzą już sobie. Radzą sobie z rozpoznawaniem emocji na twarzach ludzkich dużo lepiej niż ludzie. Wykrywają na przykład, kiedy człowiek kłamie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek widzi tylko ruchy twarzy. A komputer może mieć zamontowaną kamerę termowizyjną i zobaczyć, kiedy człowiekowi wzrasta temperatura w okolicach oczu, ponieważ efekt napływania krwi w wypadku kłamania do nosa, do oczu, mówimy, że kłamcy czerwieni się nos albo policzki. Dla człowieka może to być efekt niezauważalny, dla komputera od razu. Może wykryć delikatne załamanie się głosu. To nie jest sama inteligencja, ale moment, w którym system powiązuje ze sobą te fakty, daje mu nad człowiekiem ogromną przewagę. Zwłaszcza, że system może to zmultiplikować na bardzo, bardzo wiele obserwowanych osób. na przykład wszystkich na stadionie albo na lotnisku. Już w tej chwili stosuje się takie systemy na lotniskach, które rozpoznają sposób poruszania się, sposób chodzenia ludzi i są w stanie rozpoznać ludzi, którzy chodzą nerwowo. Normalnie w takiej sytuacji system pokazuje tego człowieka i przekazuje pałeczkę innemu człowiekowi, który ma go obserwować. Bo człowiek jest inteligentny, ale być może niedługo system będzie inteligentniejszy. A kiedy ten system sam z siebie zacznie podejmować decyzję o tym, tego człowieka należy przeszukać, to kto go zaprogramuje? Podobno już za 10 lat po drogach będą jeździć całkowicie automatyczne ciężarówki, które same będą potrafiły dostosować prędkość do warunków na drodze, hamować w odpowiednim momencie i oczywiście zaparkować. A poza tym nigdy nie będą zmęczone lub niewyspane. Nie tak jak niedoskonali ludzie. Oczywiście w XXI wieku ten proces będzie postępował, ponieważ istnieje cała masa innych działań związanych już z pewnym myśleniem, których człowiek nie chce wykonywać, bo to jest nudne lub żmudne, albo które maszyna wykona szybciej, sprawniej, bez kłopotów na przykład moralnych albo w sytuacjach, w których człowieka trudno jest umieścić w odpowiednim miejscu. Na przykład zabijanie terrorystów jest takim działaniem, które wymaga pewnego jednak myślenia, a jednocześnie przebywania w miejscu, w którym można stracić życie, więc dużo lepiej jest to zrobić za pomocą zdalnie kierowanego drona. No oczywiście słabym elementem tego drona jest ten człowiek, który musi siedzieć za sterami i jednak tym dronem kierować i najwygodniej byłoby w ogóle wyeliminować jeszcze tego człowieka. No w tym momencie pojawia się pytanie, a takie systemy wojskowe już istnieją, jak zaprogramować w ogóle system wojskowy, żeby można było mu powierzyć decyzję pociągnięcia za spust. Oficjalnie w tej chwili jest tak, że żadne mocarstwo dysponujące odpowiednimi środkami rażenia nie przyznaje się do tego, żeby jakiekolwiek drony mogły samodzielnie podejmować decyzję o wystrzeleniu rakiety. Podobno jest tak, że zawsze tę decyzję podejmuje człowiek, ale po pierwsze, nie ma na to dowodów zbyt dużo, natomiast druga kwestia jest taka, ile to jeszcze potrwa. Skoro da się zrobić drona, który może samodzielnie strzelać, to ile jeszcze potrwa, zanim zaprogramujemy go po to, żeby robił to bez pytania człowieka o zdanie? Istnieje też całkiem spora ilość urządzeń automatycznych. W tej chwili eksperymentuje się z automatycznymi samochodami, które nawet jako prymitywne w sensie inteligencji systemy podejmują różne ważkie decyzje. Tu i ówdzie w różnych miastach europejskich nie tylko można spotkać linie metra, w których nie ma już maszynisty, są całkowicie zautomatyzowane. Zabawna sprawa, że całkiem bezpieczne są linie metra, w których kieruje wagonami maszynista. Całkiem bezpieczne są linie metra, które są zautomatyzowane. Natomiast najwięcej problemów pojawia się na styku. Tam, gdzie na przykład pewnym odcinkiem torów raz jadą te automatyczne wagoniki, najczęściej się je w ogóle oddziela, a raz jadą ludzie. Więc nagle okazuje, że to nie za dobrze ze sobą działa. Pewnie na ulicach też będzie tak samo, nawet gorzej. Pół biedy, gdyby po ulicach jechały tylko automatyczne samochody, albo tylko jeżdżą kierowcy ludzcy, ale jeśli wpuścimy jednych i drugich na tę samą ulicę, może się okazać, że oprócz inteligencji potrzeba jeszcze też pewnej dozy sprytu. Proszę sobie wyobrazić takiego poczciwego robota, który próbuje jeździć samochodem po Warszawie. Się może źle skończyć. Zresztą Warszawa pół biedy, proszę sobie go wyobrazić w Bombaju. Co będzie, jeśli to maszyny same będą podejmowały decyzje? Życie w świecie, w którym maszyny będą wiedziały o nas wszystko, nawet to, w jakim jesteśmy nastroju i będą decydować o tym, co z tą wiedzą zrobić, wydaje się być przerażające. Na szczęście, na razie to my rządzimy na świecie. A jak będzie później? Tego nikt nie wie. Moim obowiązkiem jest tylko powitanie cię, chociaż... Jeśli chciałbyś, mogę ci pokazać, jak gram. Chcesz? Jeśli nie, jeszcze raz witam cię serdecznie. I zapraszam do środka. So much pain. I've been than walking in the sun. It's bought me so much fun. Lying on a beach, darkness out of reach. The world is not so cold, but still it makes me fold. Na zakończenie chciałam powiedzieć o internetowej grze, która może choć trochę spełnić marzenia niedoszłych podróżników. Po wejściu na stronę GeoGuessr przenosimy się w losowo wybrane miejsce na Ziemi. Kiedy się już tam znajdziemy, mamy do dyspozycji tylko małą mapkę, no i piękne krajobrazy. Gra polega na tym, aby zgadnąć, gdzie aktualnie jesteśmy. Po więcej szczegółów na temat gry zapraszam na Facebooka. facebook.com/świat zwariował. I to już na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko. Look into my eyes.